राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 10 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो भगवान का ध्यान करते हैं तो श्रृंगार की चीजें दिखती हैं, शरीर नहीं दिखता है। हमारे एक बात विशेषता कहता हूं, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में लोगों की धारणा ऐसी है कि हम संसारी आदमी है, हमारे वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ये बहुत कठिन है। मेरी प्रार्थना ऐसा न माने, कृपा करें परमात्मा की प्राप्ति जैसे बालक और माँ की गोदी में जावे ऐसे है। क्या माँ की गोदी में योग्यता कर जाता है, कब बल के जरूर जाता है, कब बुद्धिमानी जरूर जाता है, क्या उसमें विचित्रता हो जाता है। कोई शक्ति नहीं है जो शक्ति के बल पर माँ की बोली में चला जाए। केवल माँ की कृपा है। माँ माँ माँ अपने को माँ मानती इस वास्ते सर उसे खुद कुछ तलब नहीं है। इसी तरह से हम हैं। ऐसी आप बात न माने कि हम दूजे हैं और भगवान दूजे हैं। भगवान हमारी माँ है। तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सुशका तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें सर्व सब कुछ हमारे भगवान है। ऐसे हो जाते हैं तो भगवान के पास जाना अपनी माँ के पास जाना है। अपनी माँ की गोदी में जाने में क्या संकोच होता है, क्या लज्जाती है, क्या बल चाहिए, क्या बुद्धि चाहिए, क्या अपने में योग्यता चाहिए, अपने में क्या चाहिए, चलो क्या चाहिए अपने में चाहिए। मेरी माँ मेरी माँ है, मारपीट करे तो प्यार करे तो मेरी माँ है। वहां फर्क नहीं पड़ता। बच्चे ने मारपीट करके समझा तो भी फर्क नहीं पड़ता, प्यार करे तो फर्क नहीं पड़ता। प्यार से कुछ विशेषता हो जाए, मारपीट करे कुछ अनुचि हो जाए, संभव नहीं, संभव नहीं। ऐसे हम भगवान के हैं, ये भगवान हमारे हैं। ये भाव मिटा दो कि भगवान और है, बहुत बड़े भारी है, हम संसारी है, हम कैसे प्राप्त करें। ऐसे नहीं है, ऐसे है नहीं, पूर्ण वैसे है नहीं। मम ही वर्ष हो हमारे बहुत बल है ये ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी। माँ का ही तो है टूटा, माँ का है, माँ के शरीर से अलग हुआ है। ऐसे भगवान से अलग भगवान के ही है हम, ये कृपा करके आप सबसे ही बड़ा प्रार्थना है भगवान को अपना मानो, अपना अपना संसार अपना नहीं है, यहाँ ये झूठ है जो सर संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, रुपयों को अपना माना है, घर को अपना माना है, मान बढ़ाई को अपना माना है, क्या कहते हुए अपना माना है, और भगवान को अपना नहीं माना, भगवान दूसरे ये गलत मानता है, ये मानना मान्यता गलत है, गलत है, गलत सही नहीं है, भगवान हमारे हम भगवान के, कितने कुपुत हो जाए कुपुत्र हो जाए कौशिश कुमाता न भवती कुपुत्र हो जाए तो पूत कपूत हो जाए और माइत कुमाइत नहीं हो, मारवणी कहावत है पूत कपूत हो जाए माइत कुमाइत होता है तो भरोसा को जैसे बद्री महाराज चित्रकूट जा रहे हैं जिसे भी समझे रघुवीर पहले गया कि माँ की बात देखते हैं बिना कारण बनवास दे दिया तो माँ की बात देखते ही पैर पीछे पड़ते हैं और अपने बात उतारते ही ठहर जाते हैं कि मेरे मन में कुटिलता नहीं है ठहर जाते हैं जगह समझो तो रघुवीर स्वभाव तो पथ पर तो उतार पाऊ जब रघुनाथ जी महाराज के स्वभाव को समझते हैं तो उतार पाओगे पर गति में दृष्टांत दिया है जल आलिंगत जैसी भक्ति की दशा कैसी है जल आलिंगत जल आलि आपने देखा होगा जल के ऊपर भंवरे होते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे काल काल काल मंडी की मंडली लड़े ऊपर यही घूमते हैं घूमते हैं यही ऊपर नहीं होते जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है तो भगवान ही तरफ जाने में ही होना चाहिए मन में भरत जी के मन में आई हाँ भरत जी मैं क्या कह भगवान के मन में तो भरत जी के मन में मन वाले मन ऐसी आई जो भगवान की तरफ चलने में अपने सबके मन में ऐसी आई नहीं है जब समझे तो रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव को समझे फिर हमारे कमी क्या हमारे कमी यही बनी क्योंकि हमारी विशेषता सही भगवान की प्राप्ति होती है नहीं हमारी कमी तब हमारे को खलती है कि जब हमारी योग्यता से भगवान की प्राप्ति हो तब हमारी योग्यता नहीं है निराश हो हमारी योग्यता है ही नहीं वो कृपा सही मिलते हैं फिर योग्यता ही क्या बात योग्यता था होने से निराश ही होने कृपा सही मिलते हैं मुफ्त में यह बात याद रख लीजिए हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाश ईश्वर अंश चेतन अमर सूदर्श ममई वंश हो जीव भोग जीव भूत सो माया बस भय माया का बस हुआ है माया का बस है नहीं सो माया बस भय साई बंदो कीर मट करके नाई कीर मट कर बंदा हुआ माया बस भय हुआ है भगवान के हम भगवान के भगवान के भगवान हमारे हम भगवान के ये रखो हम भगवान के ये एक बात दृढ़ता से मान लो करो बड़े फायदे बात फायदे बहुत फायदे की बात हिम्मत हो जाती है परमात्मा में प्राप्त है कि हिम्मत हो जाती है निराश नहीं होता ऐसी बात अपनी योग्यता नहीं है अपनी योग्यता नहीं है ऐसे समझ स्वामी जी योग्यता है, ये भी होता है। योग्यता का आप नहीं करते, योग्यता का बल नहीं चलता, नहीं चलता, कृपा को चलता है, कृपा का बल है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा उसका बल है, योग्यता का बल नहीं। योग्यता का भरोसा नहीं रखना, हमें गीता जी याद है, हमें भागवत जी याद है, रामायण याद है, ये याद है, ये बहुत अच्छी बल नहीं, बल का भरोसा नहीं रखना, भरोसा कृपा रखना, तत्कंपा हम सुसमक्ष माना, सुसमक्ष माना, सुसमक्ष माना, ठीक ठीक देख भगवान की कृपा को देख, कृपा को ब्रह्मा जी के वचन है, ब्रह्मा जी के सौदो अध्याय तत्तेनुगम्वाम सुसमक्षमाण भंजान एवात कृतम पापम जिह्वार भूरि नमस्ते। सदर क्या है, हृदवाग भूरि विद्धल नमस्ते, श्री वाणी मन से नमस्कार, यही बड़े महापुरुष तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वामीश मेड्यम, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम लंबा पुण्य। बस जितने संत हुए हैं, भगवान को प्राप्त हुए हैं, सब भगवान की कृपा से हुए हैं, वे माने चाहे न माने, ज्ञान वाली नहीं मानते, तो नहीं मानने में ये नहीं वो स्वतंत्रता है, भगवान कृपा करते हैं, देखावटी बने है नहीं। इस बात से ऐसा बात नहीं है कि वे कृपा नहीं मानते तो भगवान भी कृपा नहीं करते, ऐसा भगवान कृपा करते हैं। अभी आप देखो कितना ही दुष्ट हो, कितना ही महात्मा तत्व के भगवान का प्रेमी हो, जड़ दोनों की बरोबर मिटाता है प्यास, जड़ भगवान का प्यास बरोबर मिटाता है, यह नहीं कि दुष्ट की नहीं बताता, पृथ्वी रहने के लिए स्थान पापी से पापी पुण्यात्मा बरोबर स्थान देती, ये नहीं पुण्यात्मा बोले में स्थान पापात्मा बता दे, समोह हम स्वरूप होते सु समोह स्वरूप होते सु नवे द्वेषों से क्या प्रिय, सूर्य प्रकाश बरोबर देता है, चंद्र पर प्रकाश बरोबर देते है, सूर्य प्रकाश तारा नक्षत्र भी प्रकाश बरोबर देते है, जल समुद्र नदी आर बरोबर आता है, गंगा जी में ऐसा बात नहीं है कि तो सब तो स्नान नहीं करे, वो जो भी है तो उसको पास साथ ना करे, फर्क हो ही नहीं, फर्क हो ही नहीं सकता, यानी महात्मा पी हो चाहे दूसरे पाप इस पर पी हो, कभी फर्क नहीं हो सकता। तो ईश्वर की तो चीजें जितनी है ईश्वर की, वे सब सब समान रूप से कृपा करते, ऐसे भगवान की कृपा समान रूप से सब पड़े, सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, बरोबर दया है, अब खुद दया को स्वीकार करे खुद न करे, कोई सारा न कोई न ये बात बनती है, भगवान की तरफ से नहीं है, सब पर कोई बराबर समो हम स्वरूप होते सु सबता का दे भया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां पापियों ने उदराचारी साथ सब होते सु खुलासा दिया, सात प्राणियों का वर्णन किया, सात प्राणियों, इस तरह से आप और हम अब भगवान के दरबार में सुख बने नहीं है। एक ब्राह्मण था, एक बात सुनी मैंने, काशी जी में वो गंगा जी में स्नान करके सुबह जल्दी आ रहा था, अच्छे पंडित नामी पंडित पढ़े लिखे विद्वान गंगा जी में नहाकर आ रहे थे तो सामने भगवान आ गई। भगवान ने परवाही नहीं करी तो भाई पल्ला लग गया तो जो तेज हुए ब्राह्मण तू सावन दंग देते नहीं मैं आ रहा हूं तेरे से। तो भगवान बोली महाराज गंगा जी है या काशी जी है? काशी जी आपकी हमारी एक गति होगी मैं जाते करते हो एक ख्याल करो काशी जी है और चुप हो गए। काशी काशी मना लोग मंडूक मध्या कृमी हो विकाश त्यग द्वारा सारी है वो शिव मापन बनते जले चले जीवा काशी क्षेत्र में ऊपर सब मूर्ति काशी जी है काशी जी तुम्हारी हमारी एक गति है जी पर असर पड़ा पढ़ लिए थे सुबह जल्दी बहुत कपड़ा बांध सामने बहुत शरीर सफेद सफेद बाल बढ़ते हुए पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो? क्या मैया कहाँ कहाँ जा रहे काशी मंदिर रहे अरे क्या काशी का क्या अपराध हुआ? काशी का अपराध क्या हुआ? मैत्र ने एक पढ़ने की गति बिल्कुल एक मैत्र ने हो एक दो और एक पंडित समझदार ब्राह्मण कुल गए और पंडित से निश्चित ब्राह्मण धर्म का ठीक पाल करने वाला और एक एक पंडित गति एक तो मारे हमारी एक गति है तो उसमें क्या हमारे आप लोगों से तो काशी की महिमा है काशी की प्रशंसा काशी की महिमा आप लोगों से है तो फर्क नहीं फर्क है भाई पापी से पापी कल्याण हो जाता है काशी में आदमू थे परंतु भजन स्मरण करने वालों को दिव्य गति प्राप्त होती है कृपा पूर्वक उनके पापों का भोग भोगाया जाता है भैरव यात्रा से और नरकों से भी भयंकर है थोड़े समय में भी भयंकर मात्र यात्रा बराबर नहीं है आप कृपा करो दान आप उन्होंने कहा आदेशा थी देवता तभी लौट गए हो आप लोग ब्राह्मण ऐसे स्त्री से चले जाने हमारी क्या बहना है आप लोगों से बहना तो आप संत लोग रहते हैं संत लोगों के रहने का काशी जी है आप चले जाओ तो मेरे भाई क्या है हम तो शून्य हो जाएंगे। तो ये है बात है भाई गति एक है गति ऐसे सूर्य है चंद्रमा है पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है पांचों भूत बरोबर बरोबर कोई फर्क नहीं है समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु से न प्रिय परंतु ये बदलते तो मां भक्तिया भक्ति से मेरा बदलने कर मैं उनमें भी मेरे में ये विशेषता है स्वाभाविक इस वास्ते भगवान की कृपा है ऐसा नहीं सोचेंगे कहो दे कैसे तारोगे मैं तो जाति वरण कुल ही न कहो दे कैसे था तो जाति वर्ण कुल का आदर उतारता है ये ऊंचा है आदरणीय है बल पके है पगति ब्रह्म है सब है ठीक है आदर नहीं है सब परंतु भगवान की प्राप्ति में नहीं भगवान की तरफ चलने में नहीं है मर्यादा पर सब ठीक है। जाति पाति कुल धर्म बधाई धन बल परिजन गुरु सदे दस दस होते हैं दस जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण सतुराई भक्ति नैसो ही कैसा बिंदर बाल देखे तैसा बाल छाया हो जाए तो खेते नशो होता तपत होती है बढ़िया होती बिंदर बाल क्या काम का इस वास्ते निराश नहीं होना भगवान की आशा पतित को विशेष होनी चाहिए पापी के विशेष होने चाहिए प्रीप होने से विषेक उनकी मेहरबानी पापी होने से विषेक पापी का आनंद ज्यादा होता है धोबी कपड़ा धोता है सबके धोता है पर जितना ही ज्यादा मैला होता है उतना धोने में आनंद आता है धोने में पापी को आनंद आता ऐसे मेले से मेले को साफ करने में भगवान को आनंद आता ऐसे में तो माँ पाल करते हृदय ने कहते प्यारी करते माँ है ऐसे भगवान है हमारे ये एक विचार करना चाहिए हरेक भाई बहन को अपने आसन आदि को नहीं देखना है इस अर्थ ये नहीं कि आसन फिट हो जाए आसनों का सब आदर सत्कार भरण का आसन का कुल का सब परंतु भक्ति भगवान के हृदय में भगवान के हृदय में इन्हें कोई महत्व नहीं है रामायण में भी शबरी का वर्णन आया चौपाई भी दूसरी थी ताहि देह गति राम उदारा ताहि देह कमल ताहि देह गति राम उदारा सबरी के आश्रम गुरु धारा एक सोपाई भेद नहीं गया कहिए तो अलग प्रण है अलग प्रण है कमंद को गति दे पधारे आश्रम सबरी के ब्राह्मण का श्राप था भगवान के ताई दे गति राम उदारा सवरी के आश्रम द्वारा तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति हीन नर सोहे कैसा बिरजल वान देखिए कैसा भगवान हमारे हैं भगवान हमारे माँ है हमारी माँ है हमारी माँ है हमारी माँ है माँ की प्राप्ति होती है कोई योग्यता से हम कुछ अच्छे होते हैं इस वजह से माँ की प्राप्ति हुई माँ की दया है पैदा ही माँ से हुए माँ से सरों में माँ पे गोदी में रहते हैं माँ कहीं दूध पीते हैं माँ कहीं कपड़े पहनते हैं मौज हो गया माँ का कपड़ा है ना छोटे बच्चे को दर्दी लगता माँ का कपड़ा है माँ का कपड़ा माँ का ओढ़ना कपड़ा है बड़ा होता है माँ माँ का कपड़ा है इस तरह से भगवान का पड़ते भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान कैसे ही आप कैसे ही हो भगवान मारा है मारा है भगवान मारा है अपना भगवान है भगवान को अपना समझ मौज में मस्त रहो आनंद से भगवान ही कृपा है भगवान क्या हुआ है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं ऐसे भगवान की कृपा पर मस्त रहो चलते फिरते उड़ते बैठते अपना सुनो नहीं उनका भी आदर है माँ की गति देख करके बदलती पीछे पड़ते पीछे पैर और अपनी गति अपने बात देख कर खड़े रह जाते पर रघुनाथ जी मना दे सुबह उसमें दौड़ पड़ते दौड़ पड़ते बात तो उसका भी असर है जाति पाति का भी है आचरणों का भी है परंतु भगवान की कृपा उसमें कुछ नहीं है वो कृपा करते सब वर्णों पर सब आसनों पर सब जातियों पर सब पर एक कृपा एक समान सब ये बात इस बात का ये एक बात बार याद करो भाई बहन सभी सबके सबके लिए कहना है भगवान की कृपा है उसका भरोसा रखो और हम भगवान के हैं भगवान के अंश हुए तो भगवान के साक्षात अंश क्या भगवान के लोक के हम नहीं है साक्षात भगवान के अंश है उसी लोक में भगवान रहते हैं उसी लोक में वैसे जाति भगवान है वही जाति हमारी गोपाल जी तो बाल सका तो मयोर नहीं मैं बोलो गोपाल जी तुमने बाल सका है तुम बड़े आदमी हो खेल कारो सैया बस का भेद चार जो गया चार गया अधिक हुई तो बड़ा आदमी हो गया सब नहीं खिलाएंगे तुम्हारा सब देख नहीं विश्वास करते हो या विश्वास नहीं सुने हम छोटे ही है तुम्हारे किस बात में छोटे बताओ भगवान से पूछ जाते हैं किस बात तुम्हारी जात दो रही है हमारी जात दूसरी है बड़े आदमी कैसे हो गए तुम बड़े आदमी हो गए हम छोटे हो गए लो नहीं खिलाएंगे नहीं साथ में तो मिजाज करते हो भगवान गर्द करे कि भैया खेलते साथ है तो मिजाज मत करो गोविंद रसोई तुम्हें आता है गोविंद रसोई तुम्हें मित्र का सुरख रहता साथ में मैं भी थोड़े पर चढ़ गए तो गोविंद बुला के तुम अशुद्ध हो गए मैं तो छू गया तुम मैं तो से चढ़ी नहीं थी तुम ठीक नहीं हो स्नान कर भाई ऐसे ही लगे दिया धक्का गोविंद गुरु साहब गोविंदपुर में गिर गए ठाकुर जी की सेवा करे तो पानी टप गया आखिर बात ही महाराज क्या क्या गोविंद ने ऐसा किया है गोविंद ऐसा कर तो ठाकुर जी के साथ है क्या सच्ची बात पूछो पूरी बात नहीं कही कोई शिकायत करता है कुछ बात नहीं कही मैं तेरे के ऊपर से नहीं ले रहे ऐसे तो खेल साथ में फिर साथ में रहे चुनाव करो कपड़ा सहित तब सुनता हूँ गोविंद ने कहा गाओ खेलना ठाकुर जी पर खेलना है ये भाई मेरे मारेंगे नहीं मारोगे नहीं साथ खेलना जो ठाकुर जी लीला है दाव दिया नहीं कपड़े का पीछे दौड़े पीठ मारी तुमने कहा था न मारूंगा नहीं भैया बोल फूल ठाकुर जी विलक्षण है तुम हम मार सका बताओ गोपाल जे तुम हम बाल सका तुम और नहीं मैं और नहीं खेलोगे तो हमारे साथ कहाँ जाओ बताओ कहाँ जाओगे कहाँ कैसे कर जाओगे एक खेल लोगे हमारी गर्ज करनी पड़ेगी ठाकुर की लीला स्थल वो भी गाय कहती है कैसे कृष्ण करूंगा क्या करेगी पूजा करेगी ला पूजा कर दे कर ले तुम्हारे क्या पूजा भगवान तो क्या वो बड़ा आदमी है उसे पूजा करे मेरे चरण में जोर रहे हो मेरे चरण में क्या करते हो विचार करते हैं भगवान के विचार ठंडी हो जाए बताओ भक्तों के भगवान भगवान इस वास्ते डरो मत भगवान बड़े ऊंचे है अवसर दिशा है वो पारे तुम हम बार सका तुम और नहीं रहो नहीं क्या हो गया चार गाय आती हो तो बड़ा आती हो गया चार गायों कब थी तुम्हारे नंद बाबा गाय ज्यादा तो गाय ज्यादा कोई मालिक हो गया कोई बड़ा आदमी क्या हो इसी बात है इस वास्ते कोई भाई बहन अपने जाति वर्ण अपने करने से निराश कभी नहीं हुए हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हमारे मारे मारे मारे मां पंत आई होती है क्या दस बालक हो दसवा हिस्सा तुम्हारा वे ना पूरी मां में पूरी पूरी मां में दसों कह सकते पूरी की मां मां मां पूरी मारी मेरी मेरी मां इसे बार थोड़ी सी मां है इतना हिस्सा काम आए भाई अरबों आदमी हो सके ठाकुर जी सबके पूरे पूरे अयोध्या पहुंचे दिन भगवान ने अनेक रूप धारण किए सबसे मिले सब सोचते हमारे से मिले हमारे से हमारे से मिले यही ज्ञान सबका छोटों का बड़ा सब वो समझे हमारे प्रतिभा विशेष मेरे प्रतिभा विशेष मेरे प्रतिभा विशेष सबसे सबके साथ मिले सबसे साथ में प्रेम से आदर से सत्कार से ऐसे आपके हमारे भी भगवान वालों पर है एक स्वामी जी के चाहता हूँ आपके कम हो भगवान भगवान स्वप्न भी ऐसा कभी नहीं हो हमारे सब के हमारे हमारे मेरी माँ है हम छोटे कैसे हुए हम छोटे जैसे हुए एक माँ के बेटा है एक माँ कुबूत सुबूत हो जाए कोई बात नहीं कैसे का लग जाए ऐसा लग जाए कपूत कुपुत्र सुपुत्र कुश हो जाए पुत्र पुत्र मरुभर पुत्र पुत्र कुपुत्र और सुपुत्र पुत्र पुत्र मरुभर भगवान जी स्वीकार करते इस वास्ते मौज में रहो मस्ती में रहो आनंद में रहो खुशी रहो ये कभी मतलब हो कि हमारी करनी ठीक नहीं है हमारी ये ठीक नहीं है हमारे कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि आपने हम नहीं है क्या करनी हमारी ठीक न होने पर क्या हम आपने नहीं है ठाकुर जी को पापी से पापी को उद्धार करने में आनंद धोबी को भी ज्यादा मैला कपड़ा धोने में आनंद आता है तो वास्ते भगवान को आन देने वाला था मैं तुम नहीं हो हमें ज्यादा आनंद आता है इस वास्ते मस्त रहो भगवान की कृपा सोचे मौज मस्त रहो वो नर मर्यादा की बात वो अलग है, वो व्यवहार में है, परंतु भगवान के हृदय में कुछ होते हैं बरोबर दिखा करते हैं। पापी उलिस अभिषेक अब की मेरे उबारियों जानो तो महाराज रामराज समर्थ यही सोचे पापी उलिस अभिषेक अब की मेरे उबारियों पापी उलिस विशेष पापी राम ज्यादा आता है मेरे पर कृपा करेंगे। बीमार बालक का लाड ज्यादा है माँ भी बीमार था बीमार बालक का आदर ज्यादा था। ये माँ की विषमता नहीं है मातृपणा है माँपणा माँ के हम है सुनो भगवान नाम भगवान नाम गुणाओ गुण गाओ नाम गाओ भगवान का नाम मस्त हो जाओ मस्त मारे भगवान मेरा एक समझो मारा पूरा का पूरा भगवान मेरा पूरा का पूरा पाते है नहीं है पाते है नहीं पूरा का पूरा समझा मारा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।